Cei doi finaliști în alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în evenimente separate, printre cele mai discutate subiecte, cele referitoare la justiție. Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt. A rămas în picioare, lupta anticorupție continuă. Eu nu am intervenit niciodată în justiție. Ba mai mult decât atât, când ministrul justiției a încercat să intervină în justiție, am corectat acest lucru. Cei doi au mai răspuns la întrebări legate de economia țării, politica internă și externă. Și a fost arestat patronul firmei care a făcut deratizarea în Timișoara. În urma operațiunii, 3 oameni au murit și alte câteva zeci sunt internate în spital cu intoxicații. Măsurile Ministerului Sănătății după cazul Timișoara, verificări la DSP și modificarea legislației. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Confruntarea electorală de la distanță între finaliștii alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis la Biblioteca Centrală Universitară, iar Viorica Dăncilă la Palatul Parlamentului, cei doi aspiranți la cea mai înaltă funcție în stat, au încercat să-i convingă pe alegători să-i voteze. Europa FM a fost la ambele evenimente. La începutul discuției cu mai mulți ziariști și formatori de opinie, Klaus Iohannis a spus că printre realizările mandatului său se numără blocarea schimbărilor aduse de fosta majoritate legilor justiției. Am reușit să mă opun PSD-ului suficient de mult pentru a menține România pe traiectoria europeană. Am reușit să contracarez efectele toxice în exterior ale unei guvernări PSD-iste centrate pe acapararea statului. Vă garantez, și aici poate o să vi se pară că sunt puțin lipsit de modestie, fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt. A rămas în picioare, lupta anticorupție continuă. Viorica Dăncilă, pe de altă parte, susține că nu a intervenit niciodată în sistemul judiciar din România și nu a făcut niciun asalt asupra justiției. Fostul premier a precizat că atunci când ministrul justiției a intenționat să facă asta, a corectat acest lucru. Nu am făcut niciun asalt asupra justiției. Cred că întrebarea aceasta trebuie să o adresați președintelui Iohannis. Eu cred că eu nu am intervenit niciodată în justiție. Ba mai mult decât atât, când ministrul justiției a încercat să intervină în justiție, am corectat acest lucru. Cred că politicul nu are ce să caute în justiție. Cu atât mai mult președintele României nu trebuie să intervină în justiție, pentru că trebuie să fie un model în ceea ce privește raportarea la justiție. Una dintre întrebările adresate de Moise Guran președintelui Klaus Iohannis s-a referit la referendumul pe justiție. Domnule președinte, ați sacrificat cumva justiția pe altarul interesului noastră electoral prin amânarea referendumului? Se vede destul de bine că nu. Da, am amânat referendumul până în momentul în care am considerat că o convocare a unui referendum produce efecte maximale. Cred că a produs. În afară de faptul că am alungat elefanții din ședința de guvern, că am coborât în geaca roșie între demonstranți, am mai făcut lucruri care sunt prevăzute în Constituție și cred că le-am făcut destul de bine. Am retrimis legile justiției în Parlament, am trimis legile justiției la Curtea Constituțională, am solicitat un punct de vedere Comisiei de la Veneția, am reușit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiției, deci 70% din măsurile introduse de PSD în legile justiției. Pe argumentarea amânării referendumului, răspunsul dumneavoastră punctual a fost: l-am amânat până când a dat rezultat. Aveți informații că dacă îl făceați mai devreme, n-ar fi dat rezultat? Adică efectele sunt aceleași totuși ale referendumului. E o manifestare a poporului. Fără îndoială, dar studiile succesive sociologice pe care le-am făcut mi-au arătat că s-a apropiat momentul cel mai potrivit împreună cu alegerile alegerile europarlamentare. Vă reamintesc că un referendum poate fi validat doar dacă rata de participare este suficient de mare. Niciun moment anterior nu mi-a arătat că rata de participare ar ajunge măcar aproape de cota de validare. La rândul său, Viorica Dăncilă a fost întrebat aseară dacă în calitate de șef al statului ar promulga modificările aduse de PSD codului penal și celui de procedură penală. Nu cunosc toate detaliile din codul penal și codul de procedură penală care au fost modificate. Deci trebuie făcută o analiză să văd și eu ce presupune acest lucru. Nu sunt jurist, trebuie să vorbesc cu ceilalți și să văd ce presupune acest lucru pentru România. Ne puteți spune concret care sunt modificările la legile justiției benefice pentru statul de drept din România? Deci trebuie să analizez, v-am spus că nu sunt jurist și nu știu care sunt modificările care au fost avute în vedere sau care au fost adoptate sau care nu au fost adoptate. Eu știu un singur lucru, că nici nu trebuie să fac acest lucru. Eu nu trebuie ca președinte al României să intervin în justiție. La evenimentul organizat la Biblioteca Centrală Universitară, Klaus Iohannis s-a adresat și electoratului celorlalte partide care au avut candidați la prezidențiale în turul întâi, inclusiv celor care au votat pentru USR, Mișcarea Populară, precum și celor din comunitatea maghiară. Mă adresez în această seară și electoratului USR și Plus. Încă din 2017 am luptat împreună pentru păstrarea statului de drept în România, pentru modernizarea României. Suntem de aceeași parte a baricadei. Mă adresez electoratului PMP, care a vorbit în campanie și s-a interesat în campanie de educație. Și eu suntem de aceeași parte a baricadei. Mă adresez și electoratului maghiar, care, am înțeles, își dorește o țară faină. Putem împreună să realizăm acest lucru. Și mă adresez și electoratului PSD. Nu am niciun război cu electoratul PSD. Electoratul PSD are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic. Și de asta trebuie trimis PSD-ul în opoziție să se reformeze. Iar de la Palatul Parlamentului, Viorica Dăncilă a lansat o nouă invitație lui Klaus Iohannis de a participa împreună la o dezbatere înainte de finala din 24 noiembrie. M-ați denigrat atâta timp, dar vă este teamă de această confruntare, pentru că poate toate aceste etichete pe care de-a lungul timpului mi le-ați lipit mie, vi se potrivesc mult mai mult dumneavoastră. Dați dovadă de curaj, fiți un om de stat, și haideți să avem această dezbatere în fața tuturor românilor și la care să fie prezentă toată presa, nu să selectăm unul sau altul cine merită sau cine nu merită să participe. Chestionat de Moise Guran, Klaus Iohannis a spus că ordonanța de urgență 114 poate fi considerată un atentat la siguranța națională. Documentul promovat de fostul ministru social-democrat al finanțelor, Eugen Teodorovici, introduce mai multe taxe în telecomunicații și energie. S-a urmărit un scop de a submina sectorul bancar sau sectorul energetic? Cu siguranță poate fi interpretat și așa, dar, sincer, eu am văzut în această ordonanță așa o șmecherie pesedistă de a face rost de bani. Lor li s-au terminat banii și au crezut că vor face în acest fel rost de bani și vor păcăli pe români încă un an de zile. Acum, ordonanța a intrat în vigoare, a produs foarte, foarte mult deranj. Sunt chestiuni care nu mai pot fi întoarse pur și simplu. De cealaltă parte, Viorica Dăncilă l-a acuzat pe Klaus Iohannis că sfidează electoratul ferindu-se de dezbateri incomode. Klaus Iohannis refuză această confruntare, vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agrează și în fața celor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat, dar și pe cei care nu l-au votat, pentru că președintele trebuie să fie președintele tuturor românilor. Văd teama de un dialog autentic, văd teama de întrebări, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis. În lipsa unei dezbateri față în față, Klaus Iohannis a fost întrebat dacă a simțit un val de ostilitate în spațiul public după ce a refuzat dezbaterile cu contracandidații. Eu mi-am pus în practică strategia pe care am gândit-o pentru această campanie electorală și această strategie este în continuare în desfășurare. Însă, da, am urmărit impactul pe Facebook și, în esență, pot să spun că dacă tragem linie, numărul urmăritorilor este în creștere. Înseamnă că net, lucrurile au fost bine înțelese și mă bucur acest lucru. Deci nu vă temeți de o demobilizare a acestui electorat în turul al doilea? Ba, dimpotrivă, eu sper că prin aparițiile mele și prin luările de cuvânt să-i conving că merită oricând mers la vot. Eroul alegerilor nu este candidatul. Eroul alegerilor este alegătorul cu ștampila de vot în mână și îi invit pe toți românii să devină campioni la turul 2. La conferința de presă organizată de Viorica Dăncilă la Palatul Parlamentului, Filip Stan David a întrebat-o pe candidata PSD dacă în eventualitatea în care câștigă cursa prezidențială, iar o majoritate ostilă îl propune pe Klaus Iohannis premier, acceptă nominalizarea. Stați puțin că nu am înțeles. Deci dumneavoastră spuneți că dacă se vine cu o altă propunere de premier și există o majoritate... O propunere de premier, Klaus Iohannis. Bun, majoritatea își stabilește propunerea, dar președintele României trebuie să vadă dacă sunt probleme de legalitate și nu de oportunitate, așa cum a făcut Klaus Iohannis. Dacă sunt probleme de legalitate, voi explica de ce nu sunt de acord cu această propunere. Dar oportunitatea este dată de majoritatea din Parlament, iar pentru miniștri de premierul României. Care va să zică o majoritate parlamentară ostilă Klaus Iohannis propunere de premier, spuneți da? Deci majoritatea este cea care face propunerea de premier. O a doua întrebare a fost sau nu Liviu Dragnea un politician toxic pentru România. Nu pot eu să fac această apreciere. V-aș răspunde cu aceeași întrebare. Pentru România, Klaus Iohannis a fost un președinte toxic? Vom afla duminică, vă întrebam pe dumneavoastră în calitate de președinte. Nu pot eu să fac această apreciere. Aprecierea o fac românii pentru că o apreciere a unui membru al partidului poate fi subiectivă. Eu sunt convinsă că românii apreciază dacă unul din lideri sau din cei care au deținut o funcție înaltă în statul român a fost sau nu a fost toxic. În fine, în condițiile în care apropiați ai Vioricăi Dăncilă îl comparau de curând pe Klaus Iohannis cu un șef de lagăr nazist, Filip Stan David a întrebat-o pe candidata PSD dacă echipa sa nu contribuie la climatul de ură pe care îl reclamă constant. Eu vreau să fac o precizare. De 15 ani am avut doi președinți care au inoculat multă ură în societatea românească. Întrebarea era legată dumneavoastră, doamna Dăncilă. Bun. Eu nu sunt de acord cu afirmațiile unor colegi sau colege din stafful meu. Fiecare și le asumă și probabil poate să justifice de ce a făcut sau nu a făcut anumite afirmații. A folosit una dintre cele mai mari crime împotriva umanității din istoria umanității, drept proptea electorală, nu vi se pare un pic extremist? Dar am folosit-o eu? Cei care au folosit-o și-au cerut scuze pe urmă sau eu m-am delimitat de această abordare? Așadar, o nouă confruntare electorală de la distanță între contracandidații la alegerile prezidențiale care se vor înfrunta în turul al doilea de scrutin, organizat duminica aceasta pe 24 noiembrie, o întâlnire cu jurnaliști, formatori de opinie și politologi, organizată de Klaus Iohannis la Biblioteca Centrală Universitară și o conferință de presă susținută de Viorica Dăncilă la Palatul Parlamentului. Cei doi aspiranți la cea mai înaltă funcție în stat au încercat să-i convingă pe alegători să-i voteze. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. A fost arestat preventiv patronul firmei care a făcut deratizarea în Timișoara, în urma căreia 3 oameni au murit și alte câteva zeci primesc îngrijiri medicale la spital. Ioan Sorin Buță este acuzat de omor din culpă și trafic de substanțe toxice. După cazul de la Timișoara, Ministerul Sănătății anunță că va verifica activitatea direcțiilor de sănătate publică privind societățile de deratizare. Iulian Ochi. Patronul firmei care a făcut deratizarea a recunoscut în fața anchetatorilor că a cumpărat substanțele la negru, fără documente legale, dar susține că nu ar fi știut că sunt atât de periculoase. Avocatul său, Călin Stăiculescu. Din punctul lui de vedere, nu avea de unde să cunoască gradul de periculozitate a acestei substanțe, nu avea de unde să fie că este atât de toxică. Până acum, anchetele au scos la iveală faptul că respectiva firmă de deratizare nu mai are de cel puțin 2 ani niciun contract cu un cabinet veterinar. Acesta este obligatoriu pentru că veterinarul este cel care stabilește dozajul substanțelor periculoase în fiecare caz în parte. Cristina Popa, de la Direcția Sanitar-Veterinară Timiș. Din 2016-17 nu mai există niciun contract cu niciun medic veterinar. La rândul său, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține că firma de deratizare nu a cerut niciodată vreun aviz de funcționare de la primărie. Substanța folosită, încadrată în clasa de risc maxim, a fost răspândită în 24 de apartamente nelocuite, în învecinate cu cele ale victimelor. După aplicarea substanței, apartamentele au fost sigilate, însă substanța s-a răspândit în aer pe sub uși. 33 de pacienți vecini ai victimelor sunt în continuare internați în spitalele din Timișoara. În urma acestui caz, ministrul Sănătății, Victor Costache, cere modificarea legislației, în așa fel încât direcțiile să certifice utilizarea biocidelor. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat postul de Radio Europa